राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2056 10 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 9 बजे सूरत राम पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्मणराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे निंद्रतमय प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ईश्वर दर्शन और आत्म साक्षात्कार में कोई अंतर है क्या? आत्मदर्शन तो हर एक को हो सकते है, ईश्वर दर्शन जो ईश्वर को मानता है उसी को होता है, जो ईश्वर को नहीं मानते उनको आत्मदर्शन हो सकता है। आत्मदर्शन तो अपने स्वरूप का दर्शन है और परमात्मा का दर्शन परमात्मा का खास ईश्वर का दर्शन है। ईश्वर अलग है, जीव अलग है और पीछे एक हो जाता है। तत्व तो एक ही है, चेतन तत्व एक ही है, एक होते हुए भी ईश्वर सबका मालिक है, जीव सबका मालिक नहीं है। जीव अलग अलग है, चेतन सब पर ईश्वर नहीं है। जगत व्यापार वर्जम इसीलिए आया है कि जगत संसारी उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने का काम ईश्वर का है, जीव का नहीं है। तो आत्म साक्षात जीव के स्वरूप का साक्षात्कार होना आत्म साक्षात्कार है और जो ईश्वर में प्रेम होना है वो ईश्वर में प्रेम होना है। वो संपूर्ण जगत सृष्टि का सबका मालिक है, उस परमात्मा के साथ एकता होना है, ये फर्क है। और पूछना कुछ तो कुछ नहीं, खास बातें हैं। जैसे हमने उच्च कोटि के महापुरुष से सुना है कि पूज्य भाई जी को व्यास जी या नारद जी के इन दोनों में से किसी का साक्षात दर्शन हुआ था, तो भगवान के तो दर्शन होते हैं ये तो बात ठीक है, पर नारद जी आदि प्राचीन ऋषियों के भी दर्शन हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, संत महात्मा भी नित्य है। प्रहलाद दशाना दैत्या में प्रहलाद हूँ ऐसा कहा, ऐसा नहीं प्रहलाद था मैं, ऐसा नहीं कहा। प्रहलाद सास में दैत्या नाम दैत्य में प्रहलाद मैं हूँ ऐसा कहा, तो प्रहलाद जी है। नारद जी है, अंगिरा है, ऋषि है। हम शास्त्र को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, सुबह शाम भगवान की आप पूजन भी करते हैं, परंतु एक चोटी नहीं रखते हैं, तो क्या हमारा पूजन वगैरह सब व्यर्थ है क्या? नहीं, लिखा है ऐसा ही, मेरे को व्यर्थ करने का अधिकार नहीं है, परंतु पुस्तक में लिखा है कि चोटी नहीं रखे, उसको प्रिंट भी नहीं देते, पानी भी देर नहीं लगता और मशन नहीं लगता है। बात यह है, कोई काम करो आप, देखो हलवा बनाया जाता है, शीरा बनाया जाता है, उसमें घी है वो आटा है और चीनी है, पानी है, चार चीज तो है। अब पानी गाल करके उनको गाल दे, पानी गाल दे, आटा ना चार आटा ना घी गाल दे, क्या शीरा बन जाएगा? कोई चीज छोटी सी भी लंबा की रह जाएगी वही घड़ी में कितने पुर्जे होते हैं, एक पुर्जा में निकाल दो घड़ी घड़ी चलेगी। कोई भी काम करो थोड़ा सा अधूरा रख दो, रसोई बनाते हो उसमें एक चीज कम से कम रख दो वो बड़ी नहीं बनेगी। करके देख लो, कोई भी काम देखो कमी देख, कमी तो कमी ही रहेगी इसमें संदेह नहीं है। छोटी सी कमी है मान कमी होगी, छोटी जगह छोटी है, छोटी जगह छोटी है, बस छोटी जगह अपनी जगह पूरी है। जैसे घड़ी का पुर्जा इतना बड़ा होता है वो भी अपनी जगह पूरा है, छोटा पूरा है वो भी अपनी जगह पूरा है, छोटे की जगह बड़ा, बड़े की जगह छोटा कर दो गर्मी हो जाएगी। अपनी जगह छोटा छोटा पुर्जा पूरा है पूरा, इस बार छोटी भी पूरी है अपनी अपनी जगह पूरी है। छोटी भी छोटा छोटा चीज भी अपनी जगह पूरी है, और छोटी दिखने में छोटी है और घड़ी में छोटा छोटा पुर्जा अपनी जगह पूरा पुर्जा पूरा। मैं जो कहता हूं आपके अहित के लिए नहीं कहता हूं, आपका नुकसान हो इसलिए नहीं कहता हूं, आपको तकलीफ हो इसलिए नहीं कहता हूं, आपको परिश्रम हो जाए दुख हो जाए आपके संताप हो जाए ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है, बिल्कुल उद्देश्य नहीं। आप कोई भी काम करो जिस काम में छोटी सी कमी रह जाएगी वो कमी रहेगी ही, वो कमी रहेगी, वो उस जगह पूरी उससे ही होती है। क्या घड़ी की छोटे छोटे पुर्जे की जगह बड़ा पुर्जा काम कर सकता है, आप बताओ? वो छोटा सा पुर्जा अपनी जगह पूरा है, बड़े पुर्जे से कम कीमत नहीं है उसकी, अपने अपनी जगह सब पूरे है। ऐसी विद्या आई है महाराज, नल के चरित्र में आता है, विस्तार अभी नहीं कहता हूं। नल के चरित्र में कल जो कई दिनों तक ब्याह किसने प्रवेश करूं, एक दिन पेशाब करके हाथ धो लिया पैर नहीं धोए उस कर्जू प्रवेश हो गया। आप दल दमयंती पढ़ो, कर्जू प्रेशर करता रहे, पास में जाते हुए मौका नहीं मिला, एक दिन पैर नहीं धोया, पेशाब कर गया हाथ धो लिया पैर नहीं धोया, वही दिन का दिन प्रेशर हो गया, उसने बड़ी बड़ी आफत आई, कुछ बड़े पक्ष में निकला है। कोई भी एक कमी छोटी रहेगी वह छोटी रहेगी, तो छोटी नहीं रखना भी ये भाई छोटी भी बड़ो भाई कमी है। ये आपको मैं तकलीफ देना चाहता, मेरा है ये उद्देश्य नहीं, मेरा किंचित मात्र भी उद्देश्य नहीं है ना वो तकलीफ हो आपको खराबी कहा हो, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है। भूल हो जाए माफ करो, किसी चीज में थोड़ी कमी रह जाएगी वो कमी रहेगी, सामोभंग पूर्ण नहीं होगा। आदमी बहुत दुखी होके के निवेदन कर रहा है कि मेरा एक भाई है और उसके अन्न नली के अंदर कैंसर है, 60 वर्ष की उसकी उम्र है, अब वो उस अवस्था में बड़ा तकलीफ पा रहा है, अब उस अवस्था में भी उसका कल्याण हो उसको तकलीफ न हो इसके लिए क्या करना चाहिए? ओ भगवान की शरण हो जाओ, घर वालों को सबको अपने हृदय से त्याग करके और साधु संन्यासी की तरह होकर एक भगवान के भजन में लग जाए, मैं और किसी का नहीं हूँ, और मेरा कोई नहीं है, केवल मैं भगवान का हूँ, भगवान केवल मेरे है। इस भाव से घर में बैठा हुआ भजन करे रात कल्याण जाएगा। भगवान के चरणों के शरण होने से सब काम ठीक हो जाता है। बार बार ये भाव आता है अब तो मरने वाला हूँ, अब मरने वाला हूँ, अब ये मृत्यु का बड़ा भय। मृत्यु भय नहीं करे, मृत्यु को भगवान साक्षात स्वरूप समझे कि मृत्यु रूप से भगवान आएंगे, साक्षात स्वयं भगवान वासुदेव सर्वम। तो मृत्यु दूजी है क्या? सब कुछ भगवान ही है, वहां मृत्यु दूजी है कोई? आप बताओ, सब कुछ वे भगवान ही है, ऐसी जगह मृत्यु कोई दूजी है क्या? मृत्यु को मृत्यु न समझे, भगवान समझे। पद नाचू मृत्यु काल बना में तो नभ गोद में आऊ। सुने कि नहीं? मौत है, भगवान है, इस रूप से आएंगे, मैं गोद में जाऊंगा भगवान की गोद में। श्री केश में संतों का मकान है, वो तो एक दिन वर्षा हुई बहुत जोर से, तो मकान बहने लगे, दूसरे भी वो भी बहने वाला। तो वो एक महंत थे, पहली बात सुनी है मैंने, वो कहने के आज माँ की गोद में जाएंगे, आज माँ की गोद में जाएंगे, खुशी हो गई। परंतु पानी आता था उसे सब पत्थर इकट्ठे हो गए, बहुत पत्थर इकट्ठे बाद नहीं, वो खुशी हो गई। आज तो बाघ गोद में, आज तो बाघ गोद में जाएगा, आज बाघ गोद में जाएगी, गंगा जी बह जाएगी, गंगा जी जाएगी, आज तो बाघ गोद में जाएगी। ऐसे पंडित राज थे, पंडित राज संस्कृत पंडित राज, एक जगन्नाथ जी का नाम ही है पंडित राज, मुझे कोई नहीं हुआ पंडित, संत साहित्य में पंडित राज। और राजा बकावकर था अकबर, उसको चौपड़ खेलने की शौक थी, चौकड़ में उसको हरा दिया, वो बहुत खुश हुआ, अपनी लड़की दे दी, लड़की के साथ ब्याह कर दिया, लड़की के साथ ब्राह्मण कर दिया कि हम तुम्हारे को नहीं रखे, तो पुष्प मालिनी के साथ ब्याह कर लिया। गंगा जी के किनारे बैठ कर ऊपर और गंगा स्त्रोत्र पाठ किया है, गंगा देरी है बात प्रसिद्ध है। वो स्त्री जो जो पाठ करता गया, कहने लपड़ती पड़ती ठेठ आ गई, ठेठ गंगा जी आई, स्त्री के सही थी गंगा जी बीच गया, अब माँ तुमने हमारे को पवित्र कर दिया, मैं पवित्र हो गया, अब मैं जीव रहा, तो मेरे को जीना नहीं है। वो स्त्री रूप दोनों गंगा जी में फैली गई, माँ की गोद में जाना है, माँ की गोद में जाना है। जो आस्तिक होता है वो मौत को भगवान का स्वरूप समझते हैं। गंगा जी को माँ माँ माँ माँ माँ भीतर में है, अब माँ की गोद में जाए, माँ की गोद में जाएगा, अब माँ की गोद में जाएंगे, जीते जी मरिए दोनों ही। सजनों परमात्मा है, सभी सभी परमात्मा है। हमारे राग द्वेष के कारण से संसार दिख रहा है, राग द्वेष मिट जाए सर्वथा तो सब परमात्मा है। वासुदेव सर्वमिति सर्व आत्मा सुदुर्लभ, खूब आनंद से मौज से। भगवान के शरण हो जाए, भगवान का हूं, घर वालों को सब चाहिए कि भगवान के शरण हो जाए, भगवान के हो तुम भैया, अब भगवान के तुम हो, तुम्हारे भगवान है, भगवान के शरण है, वो मौज हो जाए। निहाल हो जाए, निहाल हो जाए। के चरणों का आश्रय ले लो, सब काम ठीक हो जाएगा। बोलो क्या क्या सुना, बोलो फरमाओ क्या सुना। सज्जनो, सच्चे हृदय से अगर कल्याण चाहते हो अपनी बुद्धि में मत लगाओ, शास्त्रों की बात तस्मात शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। गीता कह रही है कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में शास्त्र ही प्रमाण है, अपनी मत लगाओ, अपनी न लगा करके भगवान की बात भगवान ही लगाओ, शास्त्र ही पूरा प्रमाण करो, निहाल हो जाओगे। अपनी बुद्धिमानी मत लगाओ, बोलो क्या सुना बताओ, बोलो। जिसके जो मन में बताओ भाई। एक ने पूछा है मूक सत्संग क्या है। मूक सत्संग, मूक सत्संग है ना शरीर की क्रिया है, ना वाणी की क्रिया है, ना मन की क्रिया है, कुछ क्रिया कर भगवान के चरणों प्रसन्न हो जाना सब सा। मन भी मूक हो जाए चुप हो जाए, कोई फोड़ना नहीं, कोई इच्छा नहीं, पिंजन वाली इच्छा नहीं, सब सब मूक हो जाए, एक भगवान के चरणों प्रसन्न हो जाए। भगवान के भी शरण हो ये भी भाव नहीं रहे, कुछ बोलना नहीं, मन से भी कुछ चिंतन नहीं करना, बुद्धि का ही कोई निर्णय नहीं करना, अपना कुछ नहीं रख, सब भगवान। वो मूक सत्संग होता है। मूक सत्संग के भाई अचिंत ध्यान कहते हैं, सनातन जी मूक सत्संग कहते हैं, शेर जी अचिंत ध्यान कहते थे, एक ही गीता में अचिंत्य रूपम तपस परस्तात आठवें अध्याय में अचिंत्य रूप अचिंत्य रूप चिंतन करें, अचिंत्य रूपम नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान के चरणों के शरण हो जाना सबसे श्रेष्ठ बात है। सर्वगुह्यतम शब्द एक बार आया है 700 श्लोकों में, सर्वगुह्यतम एक बार आया है। सर्वगुह्यतम शरणागत होता है, सर्वगुह्यतम भूय सुनुमे परम मज परम भजन मन मना भाव मत भगते दो श्लोक है 65-66 सौ श्लोक है 18वां अध्याय का सर्व गुह्यतम संपूर्ण में गुह्य बात गुण से गुद बात भगवान ने कहा है। शरणागति से बहुत विलक्षणता होती है ये हमारे निर्णय हो गया हमारे बड़ा प्रबल प्रमाण मिला हमें शरणानंद जी ने अपनी पुस्तक लिखी है जिसमें बात कही है नया आविष्कार हुआ नया शरणानंद शरण होने से भगवान के शरण होने से कितनी विलक्षणता होती है ये हमें बहुत दृढ़ता हुई इस बात से। वे गुरु जी के शरण गए गुरु जी की बात गई गुरु जी बहुत कृपालु थे उन्होंने कहा भैया भजन करो तो कहा भैया भजन क्या होता है भजन क्या है क्या भजन है ये भगवान के नाम का जप करो तो कहते भगवान नाम जप पर मेरी श्रद्धा नहीं है सुना जी खुद गई की बात कहता हूँ मैंने आज ये समाज में होंगे व्याख्यान सुने थे इस वास्ते वो बात बैठी हुई थी तो मेरे भगवान के नाम पर मेरी श्रद्धा नहीं है। अच्छा नाराज नहीं हुए महाराज पूछा कि तुम यीशु को मानते हो नहीं मानते हो यीशु को मानता हूँ तो यार समझता हूँ तो यार यीशु की शरण हो जाओ तुम्हारा ठीक है शरण हो जाओ यीशु और कोई मतलब नहीं यीशु शरण में केवल शरण हे नाथ आप नया आविष्कार है नया बहुत सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ऐसा नई आविष्कार नया शास्त्र देखा है सबसे नई बात है उनकी तो उनके वाणी देखने से मालूम होगा कि शरणागति बहुत विलक्षण चीज है बड़ी अलौकिक चीज है बड़ी विलक्षण चीज है। गीता में सर्व को यह तब कहा है अंत में बताया है शरण हो जाना जैसे आपके घर की कन्या आप कन्यादान करते हो तो वो उस कुल में चली जाती है तो उसका गोत्र बदल जाता है आपके घर का गोत्र नहीं जाता। इस बात से ठाकुर जी की सेवा और करना हो तो आपकी लड़की ब्याही हुई है उसको कहते बेटा तुम करो ठाकुर जी की पूजा कर दो हमारे सुहासू तो हो जाए तो तुम पूजा कर दो वो सुबह तक बेटी को नहीं लगता बेटी के पढ़ाने के बाद में उनके सास का गोत्र गोत्र हो गया आपका गोत्र नहीं रहा गोत्र दूसरा हो गया उस गोत्र हो गई मेरे शास्त्र में अगर कोई बालक हो जाए तो क्या भाई तो रसोई में हाथ मत लगाना रसोई नहीं बांधने में हाथ मत लगाना इस तरह से भगवान के शरण हो जाता है सर्वथा और संसार याद भी नहीं रहता वो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र नहीं रहता वो संसार ही नहीं था संसार ऊंचा उठ गया केवल शरण हो गया भगवान के शरण हो गया जिस तरह बेटी हो जाती है उस गोत्र की वो गोत्र उसी का ही हो गया इसी तरह से भगवान के शरणों के शरण हो जाता है उसे सब कुछ बदल जाता है भीतर से सब बदल जाता है सब वो संसारी आदमी नहीं आता विशुद्ध हो जाता है ये बात एकदम ठीक है। हे नाथ मैं आपका हूं बस हे नाथ मैं आपका हूं संदेह नहीं है भीतर में अपने अपने संदेह नहीं है बस कोई दूसरे की गवाह की जरूरत नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मैं आपके शरण हूं। निश्चिंत हो जाए, उसमें विलक्षणता आ जाती है, उनकी वाणी में विलक्षणता हो जाती है, उसका जीवन और हो जाता है, विचित्र जीवन हो जाता है। ऐसी बात है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुच। 66वां श्लोक है, 18 66 66। माम एकम शरण, मेरी एक शरण हो जाए, एक शरण होते ही वो भगवान का उसका एक रूप हो जाता है, एक रूप। ये बात एकदम स्पष्ट है। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं, हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं। ये प्रार्थना हरेक भाई बहन के लिए बड़ी काम की है, बड़ी आवश्यक चीज है, बड़ी खास चीज है। हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, बस इतनी बात ही। हे नाथ, मैं भगवान का हूं, पूरा शरण हो जाए तो विजित हो ही जाएगी। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, आप हरदम कहो कहे देखो तो सही, विचित्रता हो जाएगी, बिल्कुल विचित्र हो जाएगी। अपनी बुद्धि मत लगाओ बीच में, भगवान के शरणों में शरण हो जाओ, आपके शरणों में शरण है महाराज, कृष्ण हो जाएगी। माम एकम शरणम व्रज, अनन्य शरण, अनन्य चेता सर्व व्योम स्मृति तेजा तस्याम सुलभ पार्थ। सुलभ शब्द एक बार आया है, भगवान कहते हैं मैं उसके लिए सुलभ हूं और महात्मा दुर्लभ है। महात्मा के लिए आया सर्वमिति वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, सुदुर्लभ है महात्मा। असली महात्मा मिलना मुश्किल है, और भगवान ने मैं तो सुलभ हूं। अनन्य चेता सततम योग स्मृति, तीन बात, अनन्य चेता सततम नित्य स्मृति तस्याम सुलभ, उसके लिए मैं सुलभ हूं, भगवान सुलभ है, महात्मा मिलना दुर्लभ है। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ हो गए। हरि है यहां सब जगह मिले, और हरिजन कहीं को गए, हरि को ढूंढे तो हरिजन सब जगह परिपूर्ण है, परमात्मा सब जगह है, हरिजन तो कहीं एक मिलेगा, मिलेगा नहीं। हरी हेरिया सब जगह मिले, हरिजन कहीं को वासुदेव स्मृति से महात्मा से दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। प्रभु चरणों को शरण चढ़ जाओ, निहाल हो जाओ, और शरण में सब अधिकारी, पापी से पापी, दुराशा से दुराशा, दुष्ट से दुष्ट, नीचे से नीचा, और ऊंचे से ऊंचा, श्रेष्ठ श्रेष्ठ, नीचे नीचे, सब शरणागत हो जाए। जैसे सरोवर होता है उसमें गाय घाट होता है, गाय घाट में पैड़ी ही होती, सीधा ही होता है, किड़ी जाकर पिया हो ले। इस तरह शरणागति भगवान जी, कोई हो कैसा ही हो, हे नाथ मैं आपका शरण हूं। क्योंकि पहले से स्वयं परमात्मा का है और उसी के शरण हो जाए फिर भक्त क्या रहेगा। पहले से ही परमात्मा का ही अंश है। ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जीव रूप बना से साक्षात परमात्मा का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसु राशि, चेतन है अमल है मल नहीं है, सहसु राशि है सुख राशि, राष्ट्र राष्ट्र ढेर तो राश कहते धन की राश ढेर धान का ऐसे सुख और सुखी सुख को सुखी सुख है सुख राशि है। ईश्वर अंश है जीव है अविनाशी है चेतन है शुद्ध है और सुख राशि है। भगवान के शरण हो जाए तो पहले से शरण है फिर उसी शरण हो जाए। अब भाग्य रहा बोलो भाग्य रहा है ही पहले परमात्मा का और परमात्मा की शरण हो गया और कोई आश्रय नहीं और क्या है परमात्मा का स्वरूप हो गया। बहुत ऊंचा चीज है बहुत बढ़िया चीज है बहुत उत्तम चीज है बहुत श्रेष्ठ चीज है। भगवान के शरणों में शरण हो जाए हे नाथ हे नाथ। मेरा भाई की तरह मेरे तो वे गुरु के पास दूसरा न कोई जाकेश्वर मोहन मुगट मेरे पति सोई मेरे तो वे गुरु के पास दूसरा न कोई। भगवान के शरणों में शरण हो जाओ। सब कुछ जो कुछ हो जाए सब कुछ हो जाएगा कुछ बाकी नहीं रहेगा ऐसे सुना कि महिमा है और कैसा ही वो आत्मा शुद्ध दुर्लभ वासुदेव समिति मनाम तो देते ऐसे क्षण होगा सब वासुदेव जी दृष्टि में सब वासुदेव है इतनी माम तो देते ऐसे क्षण होता है। सब आत्मा शुद्ध दुर्लभ अत्यंत दुर्लभ है सब आत्मा इतिहास में भी कम मिलेगा। हे नाथ हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं ऐसे केवल भगवान की शरण हो जाए। ऐसे सब जितने भाई है जितने मैंने सब अपनी जगह सब जैसे पूरे हैं मां कुंती के पांच पुत्र थे ना दो माद्री के थे तीन कुंती माता के थे और जो माद्री ने सती अपना सतीपन का ले सती हो गई शरीर त्याग दिया तो कुंती माता नकुल और सहदेव पर बहुत ज्यादा प्यार रखती थी। इतना युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन पर इतना प्यार नहीं होती जितना नकुल सहदेव पर तो कुंती माता के पांच पुत्र हुए पांच पुत्र नकुल से वो लाडले छोटे पुत्र थे छोटे बहुत प्यार करते थे। जब आश्रम वासी परम में जब दर्शन करने के लिए गए हैं तो कुंती माता के पास बैठे दोनों ही दोनों ने एक बजे पास में बैठे दोनों में मां का हाथ है नकुल सहदेव दो को अर्जुन भीमसेन अर्जुन को नहीं युधिष्ठिर को नहीं ऐसे कुंती माता है मां कुंती गोदी में बैठे जा रहा हूं। ऐसे भगवान के चरणों के शरण हे नाथ कोई कोई शंका नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, और किसी का आश्रय नहीं, किसी जरूरत नहीं। हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ। इतना कह देना मात्र का भी बड़ा मातम है, और भीतर से हो जाना तो पूर्ण हो जाएगा, एकदम पूर्ण हो जाएगा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, एक ही बात कहूंगी, हे मेरे नाथ, आप ऐसी कृपा को मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, बस बस सब हो जाएगा सब। हे मेरे नाथ, शरण शरण हो जाओ। भाइयों बहुत बढ़िया चीज है, हे नाथ हे मेरे नाथ, अपनी बुद्धि मत लगाओ, अपने बीच में कुछ लगा दोगे गलती हो जाएगी, अपनी कुछ नहीं। बदू तू जाने से, बदू तू जाने से, बदू तू जाने से, आप जानो महाराज, आप जानो, बदू तू जाने से। साधु थे एक संत, एक गुजराती पुस्तक में आई है कथा कहानी, जो बैठे भजन कर रहे थे, अपना शहर के पास में जा रही थी, उसमें बैठे भजन कर रहे थे अपने, तो शहर में चोरी करके लोग भागे, तो पुरुष पीछे भागी, लोगों ने देखा पकड़े जाएंगे, उस साधु के पास सब चीज रख दी और बीच में जंगल में आकर लोग लगे मारने, मारने लगे तो यूं नहीं कभी माफ करो, यूं करो, यूं करो, जैसे ईसा ने कहा महाराज ये भूले हुए इनको माफ करो महाराज, ये नहीं कहा। बदो तू जाने से, मेरी दृष्टि में मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई अन्याय नहीं किया, किसी का बुरा मैंने किया नहीं, और मार पड़ रही है तो बदो तू जाने से, मैं जानता नहीं, सब कुछ आप जानते हो महाराज, बदो तू जाने से, वधु तू जाने से, मस्त हो गया, मार पड़ रही है और ये कह रहे वधु तू जाने से, बहुत ऊंची बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है। ये नहीं कहा कि माफ करो इनको, ये पाप कर रहे हैं, कि तू संत सद्बुद्धि दो, दुर्बुद्धि मिटाओ, उसी का वधु तू जाने से, वधु तू जाने से, वधु तू जाने से। गुजराती भाषा में तीन लिंग होते हैं, अब हिंदी में दो ही है पुल्लिंग स्त्रीलिंग, उसे वधु है वधु, वधु बहुत पुल्लिंग नपुंसकलिंग है, और वधु तू जाने से, सब आप जानते हैं महाराज, ये नहीं आया कि महाराज मेरे को माफ करो, माफ किया भगवान, ये अन्याय होता ही नहीं, सब ठीक होता है, भगवान की कसर होती ही नहीं। वधु तू जाने से, मैं जानता नहीं हूं, बहुत ऊंची बात है। भगवान के चरणों में शरण हो जाओ भाई बहनों, बड़ी बढ़िया चीज। हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, आपके शरणों, आप जानो, आप जानो, हे नाथ, हे मेरे नाथ। जैसे बच्चे को पैंक कैंसर हो गया, वो एक ही बात, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। अब कुछ भी करो, आप जानो, आप जानो, शरण हो जाओ भगवान में, सब काम ठीक हो जाएगा। परमात्मा के प्रभु के शरण होने से आप सब जितने बैठे हैं सब कह सकते हैं। जैसे मैंने सुनाया था कि 10 बालक हो, 10 ही बालक माँ को माँ कह सकते हैं, माँ के 10 बालक हो, 10वां बालक माँ को पूरी अपनी मानते हैं, यानी भी 10वां हिस्सा माँ का होगा, 10 हिस्सा का माँ का, माँ पूरी की पूरी मेरी, 10 ही बालकों की पूरी की पूरी माँ है। ऐसे आप हजारों लाखों करोड़ों अरबों आदमी हो जाओ, भगवान हे नाथ मैं आपका हूँ, तो भगवान सबके पूरे के पूरे सबके सबके पूरे के पूरे भगवान है। ऐसे सेवा नहीं भी सेवा भगवान मिलेंगे, थोड़े मिलेंगे, ऐसा नहीं, पूरे के पूरे भगवान हमारे। वही मान सोची भी लोग, जैसे माँ के 10 बालक होते हैं तो जीव मात्र भगवान के बालक है, तो जीव मात्र के भगवान पूरे के पूरे है, पूरे के पूरे, कभी नहीं। जो शरण जाता है उसे पूरे के पूरे, शरण जावे न जावे, करे न करे, भगवान तो पूरे के पूरे है ही। अब वो नहीं मानता वो क्या करे, वो मान ले उसी क्षण त्यार, सब त्यार। सजनो ऐसी बात है, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, ये बार बार को भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, याद रखू ही भगवान आप। अरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षण, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। इस वास्ते हे नाथ मैं आपका हूँ, भूलो नहीं आपको, भूलो नहीं, बस भगवान को भूले नहीं, फिर सब ठीक हो जाएगा। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षण, अर्जुन ने यही कहा, न सो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति लादगी, स्मृति लब्धा, स्मृति लादगी, स्मृति लब्धा। माम एकम शरणम व्रज अहम ताम सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचः, न सो मोह मोह नष्ट स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात्। आपकी कृपा से स्मृति लादगी, स्मृति लादगी हो, लादगी शब्द है हिंदी में, मारवाड़ी में लादगी है, बीकानेर भाषा में लादी है, चौधरी भाषा में लादी है, पंजाबी भाषा में लब्भी है, लब्भी, वो लब्भी को लादी को लाभी को एक ही बात है। लद्दी का उसका नाम है जो है पहले वो मेरी है, हिंदी में जो शब्द नहीं है किसी को मालूम तो बता देना, पा गई पाना है जो नई के लिए जो होता है पुराने के लिए होता है, लादी पुराने के लिए ही होता है, नई के लिए नहीं होता, पुरानी है पुरानी सदस्य है, खो गई थी आज लादगी लादी। हिंदी में शब्द नहीं है इसका, हमारे को नहीं मिला भाई, आपको कुछ मिला बता दो, मारवाड़ी में है लब्धी। नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया महाराज, और स्मृति लादगी मिल गई, पा गई मिल गई, कदम बोले मिल गई, दोनों के लिए होता है, पुरानी चीज है वो भी मिल गई, नई है तो भी मिल गई, लादी पुराने के लिए होता है नई के लिए नहीं होता, कोई भी चीज मिल गई उसको लादगी। नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात्म आचरण, आपकी कृपा से। अब कैसे मतलब दबा, आप जो कहोगे सो करूंगा, अब उसका विचार नहीं करूंगा मैं। गीता क्या है? अलौकिक विलक्षण है गीता। गीता में कितने अर्थ भरे हैं भगवान जाने, समझते ही चले जाओ, उम्र भर लगा दो, अंत आता ही नहीं। इतनी बातें भरी है गीता में। गीता पढ़ो आप, साधक संजीवनी देखो आप, देखो सही, कृपा करके देखो आप, परीक्षा ही करो देखो, आपको बातें मिलेगी। नष्टो मोह स्मृति लगता हे नाथ हे नाथ हे नाथ, आपको भूलो नहीं हे नाथ, आपको भूलो नहीं हे नाथ, आपको भूलो नहीं हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु। सब कह सकते भगवान को मेरा, जैसे माँ के सबके बालक माँ को माँ कह सकते हैं, ऐसे भगवान के सब जीव मात्र वे भगवानों को मेरा भगवान है, मेरे भगवान है, भगवान मेरे है, भगवान मेरे हैं। एक एक बार माँ को कहता मेरी माँ है, मारी मेरी माँ है, आनंद आता है, प्रसन्नता होती है, खुशी आती है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, ऐसे मेरी भगवान मेरे भगवान है, मेरे भगवान, आनंद आता है, परीक्षण आता है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान, मेरी माँ है, मेरे भगवान है, मेरे मस्त हो जाओ, मस्त भगवान को मेरे भगवान है। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं आपको, भूलू नहीं हे नाथ, मैं भूलू नहीं। और आप कुछ नहीं चाहिए, और आपसे कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं चाहिए, एक ही जानना है कि मैं भूलू नहीं, आपको याद रखू। मृत्यु अवस्था में, मौत में भी, घड़ी कठिन से कठिन अवस्था में भी, अवधीर सारदार बिंदु चरणों से मरने भी चिंतया में, मरने अवस्था में भी आपका चिंतन हो जाए, आप याद रहे बस, और कोई जरूरत नहीं, किंचित मात्र जरूरत नहीं। हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ, आपको भूलू नहीं। सब भाई बहनों से कहना है भगवान सुखे हो, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, सब कहते थे, सबके सब भगवान को मेरा कहते थे, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। जैसे बालक है हमारी माँ, हमारी माँ हमारी, हमारी माँ है अब हमारी है, हमारी माँ बड़ी मीठो सोरे मीठो सोरे, ऐसे भगवान से भगवान मेरे हैं, मेरे भगवान है, ममई वंश हो जीव लोग जीव भूत सनात, मेरा अंश सबके सब मेरा है, भगवान को मेरा कहो, निहाल हो जाओ, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, भगवान को अपना कहो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे कृपा संदो हे दीन बंदो हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपका हूं। सर्व गुहे तम भूय शुणु में परम बच इष्टोष में दृढ़ तो भगवान तुम मेरा इष्ट है, धर्म इष्ट है, तेरी तम भक्ष्यामि, आपके हित की बात कहता हूँ। अपने प्यारे अर्जुन को हित की बात कही है, वो हित की बात है। हे नाथ मैं आपका हूँ, हे मेरे नाथ मैं आपका हूँ, हे मेरे प्रभु मैं आपका हूँ, आपको भूलो नहीं, माता बहनों भाइयों सब भगवान को रंग को, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, मैं आपके चरणों में शरण हूं, मैं आपका हूं, जैसा हूं वैसा ही अब हूं, जैसा हूं कुपुत्रो जाए तक कुछ देर कुमाता न भगवती, पूत कपूत हो जाता है, माइत कुमाइत नहीं होते, कैसे आप हो, कैसे कादे में भरा हुआ, मेले में भरा हुआ, माँ माँ माँ करते हो, माँ माँ करता है, उसको याद नहीं है कि मेले में भरा हूँ, कादे में भरा हूँ। अगर वो माँ निगाह न रखे, और माँ की केस भी बढ़िया साड़ी है, वो तो जाए बैठेगा यही दाम क्यों नहीं कि मैं नायक लायक लू, माँ की गुदी लायक लू, मैं तो मेरे में भरा हूँ। अब माँ स्नान करावे, साफ करे तो माँ करे, करे तो रोए गया समझे ना, माँ स्नान उठ कर पाए तो मैं ऐसे ही मैं पूरा घूम रही थी, मैं तो माँ का हूँ। माँ माँ माँ माँ मा, ऐसे शायद भगवान को अपना समझो, सज्जनों भगवान मेरी माँ है, भगवान मेरी माँ है, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वह, तुम्हें वो बंधु सिंगा तुम्हें वह, तुम्हें वो विद्या तमें तुम्हें गोसम नहीं कहते तुम्हें मोह नाते अनेक, तुम दयाल दे न हो तू दानी हो पिकारी हो प्रसिद्ध पात के तुम सब पाप पुजारी, नाथ तुम अनाथ को अनाथ को न मोसो मो समान आरत नहीं आरत है न तो सो तो मोई नाते अनेक मानिए जो भाव है अनेक नाते से आप गाओ भगवान का अंश है क्या नाता बाकी क्या रहा भगवान का अंश है हे नाथ मैं आप गाऊ हे प्रभु हे मैं नाथ तो मोई नाते अनेक मानिए जो भावे जो तू तुझे कृपाल सर्व सुन पावे आपकी तरह सुन हो जाए। भैया एक पद सुना दी भगवान के शरण का एक पद सुना रहे भगवान के चरणों के शरण में जाओ भाई बहन सब ध्यान दे सुनो नाथ तो अनाथ को नमोसु हो समान आरत नहीं आरती हर तोषु तो ही मोहि नाथ यदि तो दयाल दीन हो तो दानी हो भिखारी हो प्रसिद्ध पात के तो पाप पुजारी। सो ध्यान दे सुनना भाई ये भी सुनना और तरकीत सुनना फिर जाना है थोड़ा सा छाती खड़ी करके दांत बीच थोड़ा मिनट ज्यादा हिम्मत कर ले हिम्मत।